na tumefaidika na tumetambua kwamba hawa watu mashia si watu wazuri na wala si wenzetu, bali pale ambapo wanavyodai kwamba ni wenzetu, ile ni katika mlango wa kutuwinda. Wale wanapokuja wakisema kwamba wao ni wenzetu, sisi wanakuja vile kwa sababu wanataka kutuwinda, watupate na sisi tuwe kama wao, na sisi tuwe mashia kama wao. Kwa hivyo tuwe makini na tutahadhari sana na kundi hili, kwa sababu ni kundi ambalo litakutoa katika Uislamu na likupeleke pabaya. Basi sasa hivi atakuja Abu Sheikh Abu Abdul Qadir ambaye atakuja na kauli za maulama wa Kishafi'i kuhusiana na kundi la Kishia. Je, mashekhe wetu wa Kishafi'i wanalisemaje kundi la Kishia? Ndio kauli ambazo atakazozileta hapa Abu Abdul Qadir Al-Munawi, falyatafaddal mashkura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد، أيها الحاضرون الكرام، حقيقة kama tunavyofahamu malengo ya hizi na dawati zetu, nayo ni kurudisha na kuwakumbusha na kuwatanabaisha Waislamu kuhusiana na ubora wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lakini pia kuwabainisha Waislamu kwamba kuna watu ambao ni maadui wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na mimi hapa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nitasoma kauli za maulama wetu na maimamu wetu wa madhhab ya Imamu Shafi rahimahullah, wanatuambiaje kuhusiana na mashia. Je, hawa mashia ni wenzetu au sio wenzetu? Lakini kabla ya kuanza kusoma hizi akwali za maulama wetu wa Kishafi'i, kuna jambo moja ameliguzia shekhe wetu Abu Abdul Wahhab Ilyasa wafaqahu Allah, kuhusiana na baadhi ya maneno ya kichochezi ambayo wanayasema mashia. Mashia mara nyingi wakiwa wanaandika katika vitabu vyao, hasa mashia wa sasa, baada ya kuja msamiati wa mawahabi, baada ya kuja msamiati wa neno mawahabi, mashia wa sasa wakiandika na wakisema, huwa wanasema kwamba na jambo hili liko kwenye kitabu cha kiwahabi, hadithi hii iko kwenye kitabu cha kiwahabi. Wakisema kitabu cha kiwahabi, hawakusudii mawahabi ambao nyinyi mnawafikiria, wanakusudia Waislamu. Kwa mfano, anaweza akatoa hadithi kwenye Sahih Muslim, anasema hii ipo kwenye kitabu cha kiwahabi. Anatoa hadithi kwenye kitabu cha Sahih Bukhari, anasema hii ipo kwenye kitabu cha nini? Cha kiwahabi. Hata mawahabi wanaona hivyo hivyo. Sasa je, Imam Bukhari alikuwa ni wahabi? Imam Muslim alikuwa ni wahabi? Sasa haya mambo lazima myafahamu. Wakisema kwamba ni kitabu cha kiwahabi, muulize kitabu gani? Mara nyingi atakutajia Sahih Muslim, atakutajia Sahih Bukhari. Na hii Sahih Bukhari na Muslim, maulama wamezikubali, maulama wa Kiislamu, تلقته الأمة تلقتهما الأمة الأمة بالقبول. أمة وكيسلام ومزفوكية وكفكبار يبن فتابه ويلي تنقو زاما هيزو فيبو زاما زاكينا إمام أحمد يبن فتابه فيبو نواتو نبتمية وإسلام ونبتمية فتابه هيفي هو مرا ننجي وهو وكسما كما فتابه يكي وهابي ونفسدية فتابه هيفي أمبابا ونبتمية وإسلام كما نبتابه يكي وهابي قوانيني أنا أنجزا ننو وهابي إيلو فنيجي uwakimbie hawa wanaosema, uyakatae yale ambayo yamesema katika hivyo vitabu. Hota na beikeni na muwazingatieni hawa jamaa kwamba sio watu wa kweli. Na hivyo hao mashia ushia ulivyo ya ikhwata, ushia ulivyo umejengea katika propaganda na uongo, na Uislamu haujajengwa hivyo. Uislamu umejengwa katika ukweli, kwamba mtu unasema haki hata kama inakuuma, madamu ni haki lazima useme. Na katika hilo la kwamba ushia umejengewa katika uongo, al-Imamu Shafi'i rahimahullah, kama alipopokea al-Imamu al-Baihaqi katika As-Sunan al-Kubra mjallad wa 9, akaielezea hii riwaya ya Imamu Shafi'i, anatutahadharisha na mashia na kwamba wao ni waongo na dini yao ni ya uongo na maneno yao ni ya uongo na muamala wao ni wa uongo, kila kitu chao uongo, yani uongo wao ni uongo. Akasema Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, lam ara ahadan, kama sijawahi kumuona mtu yoyote, min ahli al-ahwa'i, katika watu ambao wanafuata matamanio, akdhaba, ambaye ni mwongo, mtu ambaye ni mwongo, sijaona mtu ambaye katika watu wa hawa ambao wanafuata matamanio ambaye ni mwongo, wala ashadda bizur, wala mtu ambaye anaweza kuzua, akazua jambo fulani akalifanya kama ni la ukweli, mina rafidha, kuliko mashia. Imamu Shafi akawa mtadharisha na mashia katika namna kama hiyo, kwamba wao mashia ni ashaddu kadhban, kwamba ni waongo, waongo wakubwa, akiwa anatahadharisha kwamba wao hawawezi kusema jambo lolote isipokuwa jambo hilo litakuwa ni la uongo. Kwa hiyo hii ni tahdhir, anatahadharisha kwamba tujiweke mbali nao, hata kama wao watatoa misaada ya mbalimbali ya kijamii, wakafagia barabara, wakatoa maji, wakafanya kadha na kadha, wao wataendelea kuwa ni waongo na ni wabaya. Kwani manaswara hawatoi? Wakristo, Wakristo wanatoa, wanajenga mahospitali, wanatoa msaada mbalimbali, lakini kule kutoa kwao haiwezi kuwafanya kwao wao kuwa wao ni Waislamu, hata kama wakidai, au haiwezi kuifanya dini yao kuwa ni ya kweli. Dini yao itaendelea kuwa ni dini potofu, na dini iliyokuwa sahihi na inayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Si hivyo tu, Imamu Shafi'i rahimahullah hana kauli hiyo pekee yake katika kutahadharisha na mashia. Hilo alikuwa analikalili katika darasa lake, akiwa katika hutuba anakalili kwamba mashia ni waovu, akiwa katika darasa anakalili kwamba mashia ni waovu, kama alivyonukuu al-Imamu al-Baihaqi katika al-Manaqib kutoka kwa Yunus ibn Abdul A'la. Anasema Yunus ibn Abdul A'la, sami'tu Shafi'iyya yaqul, nimemsikia Imamu Shafi'i anasema, idha dhakara ar-rafidha abahum, alipokuwa anawataja mashia awasema kwa ubaya. Imamu Shafi akiwataja mashia asemi kwamba ni Waislamu wenzetu, la, hasemi hivyo, alikuwa anawasema kwa ubaya. Imamu Shafi Muhammad ibn Idris Shafi Abu Abdullah alikuwa anawasema vibaya, abahum ashadda al-aibi, alikuwa anawasema vibaya na kuwatia dosari mbalimbali. Na hii ikiwa yeye anatuambia kwamba hii ndio inatakiwa iwe ni manhaji na utaratibu wa kila mmoja, khatibu katika hutuba yake, imam katika darasa yake, katika mawaidha yake, kila mmoja kwenye darasa yake awafahamishe Waislamu kwamba hawa mashia wana dosari kadha na kadha na kadha, ni wabaya. Na Imamu Shafi mara kwa mara alikuwa akiwataja mashia anasema humu sharru uswaba, alikuwa anasema kwamba humu sharru uswaba, kwamba mashia ni kipote ambacho ni shari. Sasa leo hii Muislamu ukisema kwamba sisi na mashia ni kitu kimoja, je, unaridhia kuwa na kipote ambacho ni kibaya? Leo hii mathalan ushaambiwa kwamba usikae sehemu fulani ile, kwenye mbuyu fulani usio unakaa pale, wanakaa wavuta bangi. Wewe hata kama ulikuwa unakaa pale kupata upepo, basi utahama pale. Kwa nini? Kwa sababu pale panafahamika na watu wote wanajua kwamba wavuta bangi wanakaa sehemu ile. Kwa hiyo kila mmoja anayekaa pale ni mvuta bangi. Ina maana wewe mwenyewe huwezi kukaa sehemu kama hiyo, kwa sababu kuna watu ambao ni shari, nao ni wavuta bangi. hivyo hivyo kwa mashia. Huwezi kukaa kwa mashia, huwezi kujumuika na mashia, kwa sababu kujumuika na mashia umejumuika na kikundi ambacho ni kibaya, ambacho Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala ametuambia kwamba humu sharu uswaba, kwamba wao mashia ni kipote ambacho ni kibaya. Pia al-Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala kuonyesha kwamba alikuwa akiwataja mashia kwa ubaya mara kwa mara. Tayyib. Naam mashaikh. Tunaendelea na Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala akiwa anatahadharisha kusuhubiana na mashia, na kwamba yeye ilikuwa kawaida yake akiwataja mashia kuwasema vibaya na kuzitaja dosari zao na kuwaita kuwa wao ni viumbe wabaya, mpaka Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala akafikia kusema kwamba alipokuwa anawataja mashia firrafidhi, akawa ametaja kuhusiana na haki ya shia yahdhuru alwaqa'ata, ambaye anahudhuria vita na Uislamu. Shia ametoka na Uislamu kwenda kuhudhuria aljihad fi sabilillah, wakafika wakapigana Waislamu na maadui mpaka Waislamu wakawa wamepata ushindi na wakapata ngawira, wakaanza kuzigawa ngawira. Sasa tunamuuliza Imamu Shafii, hili ndio kundi ambalo limepigana jihadi, tunataka tuwagawie, je, tuwagawie vipi? Imamu Shafii anasema kuhusiana na huyu mshia ambaye yuko ndani ya jeshi kwamba la yu'dha min al-fai'i shay'un, la yu'dha min al-fai'i shay'a, hatopewa katika ngawira kitu chochote, hatopewa huyu shia ambaye yuko ndani ya jeshi, hatopewa. Kwa nini hatopewa Imamu Shafii? Kwa sababu hana sifa ya wale ambao wanachukua ngawira. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala lama zakara alfai'a, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipozitaja ngawira akawataja na wale wanaostahiki, akasema Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wanakuja baada ya masahaba almuhajirina walansar, yakuluna rabbana, wanasema ewe mula wetu, tunakuomba ya Allah ighfir lana, tunakuomba utusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, na uwasamehe ndugu zetu ambao wametangulia katika imani. Ndugu Waislam, jawabu moja kwa watu wote ni akina nani ambao wametangulia sisi katika kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ni masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasemaje Imam Shafii rahimahullahu ta'ala? Waman lam yaqul biha lam yastahiq, yule ambaye hajawaombea msamaha masahaba hatostahiki kuchukua ngawira, kwa sababu yeye hayupo katika sifa ya wale ambao wanachukua. Ni yupi ambaye hastahiki kuchukua? Imam Shafii akamtaja kwamba ni Shia. Hakuyafungafunga maneno mpaka sisi tuanze kufanya istimbat, kufanya istimbati kutafuta faida katika yale aliyosema Shafii, kwamba kuna watu fulani ambao huwa wanawatusi masahaba nao ni mashia wastahiki. La, Imamu Shafii amewataja yeye mwenyewe, akasema shia atakapokuwa amehudhuria vita jihadi fi sabilillah, ushindi ukapatikana kwa Uislamu, hapewi, kwa sababu yeye hastahiki kupewa. Anawatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na yule ambaye anawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama haifai kupewa ngawira, kwa sababu anakuwa ni kafir. Pia anakuja al-Imamu Samu'ani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Ansab, anatusajia kwamba maimamu wote wa Kiislamu wamewakufurisha mashia. Anasema Imamu Samu'ani rahimahullahu ta'ala, wajitama'ati al-umma ala takfiri al-imamiyya, na umma wa Kiislamu umekubaliana juu ya kuwakufurisha mashia. Maulama wote wa Kiislamu wamekubaliana, tusikubaliane na maneno ya wale wanaosema kwamba eti mashia ni wenzetu. La, hili ni jambo ambalo linafahamika tangu zamani kwamba maulama wote wa Kiislamu wamekufurisha, wamewakufurisha mashia, na kwamba mashia si Waislamu. Tukumuulize Imamu Samu'ani rahimahullahu ta'ala, kwa nini hawa maulama wa Kiislamu wamewakufurisha mashia? wakasema kwamba mashia si waislam, akatujibu akasema kwamba li annahum yukafiruna sadati sahaba, kwa sababu wao wanakufurisha mabwana na mawali wa masahaba. Wao mashia wamekufurisha kwa sababu wao wanakufurisha masahaba. Hiyo ndiyo sababu wayunkiruna ijma'ahum, na unapinga ijma ya masahaba. Masahaba wamekubaliana kwamba mtawala wa kwanza baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr, kisha anafuatia Umar, kisha anafuatia Uthman, kisha anafuatia Ali na kuendelea. Wao mashia wanakuja wanasema la, masahaba wamebora. Wanasema masahaba wamebora, khalifa wa kwanza ni Ali, khalifa wa pili ni Hassan, khalifa wa tatu ni Al-Husayn, khalifa wa nne ni Zainul Abidin na kuendelea. Hao masahaba wamebora. Na hili mmemsikia Jalala akiyasema hayo. Anasema imamuna al-awwal Ali ibn Abi Talib, imamuna thani. Anasema kwa madaha alijui kwamba linaingia katika ukafiri, alijui. Ninasema kwa madaha linafurahi wakati liko ndani ya nini? Liko ndani ya ukafiri, linatamka maneno ya kikafiri, alafu linatingisha mikono. Hii ndiyo kawaida. Yaani inafurahikia mambo ambayo yanaliingiza motoni. Allah aliongoze. Sasa mtu ambaye anadai hivyo na kupinga ijma ya masahaba, mtu huyo ni kafir kwa maneno ya maulama wa Kiislamu, kama alivyonukuu al-Imam Samani, wayunkiruna ijma'ahum wayansibunahum ila ma la yaliqu bihim, na wanakuwa wanawanasibisha masahaba katika mambo ambayo hawaendani nayo. Hapa tumesikia kwamba nimesikia kauli za masahaba za mashia wakidai kwamba Umar ni kafir, Uthman ni shoga, na Umar kadha kadhalika. Yani wanasema mambo ambayo wananasibisha masahaba, mambo ambayo lau kama masahaba angefanya moja, lau kama basi sisi tusingekuwa waovu sisi. Wale masahaba ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kwamba ili wapate kusubiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wapate kumpa nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallama, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kwamba kuntum khaira umma, kama nyinyi ni umma uliokuwa bora. Allah akamwambia kwamba wakadhalika ja'alnakum ummatan wasaba, hivyo hivyo nyinyi masahaba tumekujalieni kwamba nyinyi ni umma ambao ni bora. Wao mashia wanaona la, hapana, Allah ni mwongo, Mtume ni mwongo, na maimamu ni waongo. Sisi tunasema kwamba masahaba wao wamekufuru na walikuwa ni waofu. Kwa hali hiyo, maulamaa wote wa Kiislamu kabla ya Imamu Shafi na Imamu Shafi mwenyewe na wale wote maimamu ambao wamepita katika misingi ya Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala, wakahukumu kwamba mashia ni makafiri. Leo hii akitokea mtu yoyote akikwambia kwamba wao eti sio makafiri, basi huyo kauli yake ipige pembeni, chukua kauli ya Imamu Shafi'i na kauli ya al-Imam As-Samu'ani rahmatullahi ta'ala alayhi. Pia miongoni mwa ulama ambao wametajia kama mashia ni makafiri ni al-Imam As-Samu'ani rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a, al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Al-Imam Ibn Hajar akaandika kitabu akaita al-I'lam bi qawati al-Islam, kitabu ambacho kinataja mambo ambayo ikiwa mtu atayafanya anaondoka katika Uislamu. Miongoni mwa mambo ambayo ameandika Imamu Samani ya kwamba mambo hayo yanamuondoa mtu katika Uislamu, akataja kwamba man naqdau, kwamba tunakata moja kwa moja bitakfiri kulli qailin qawla, tunakata moja kwa moja kwa kumkufurisha kila mwenye kuisema kauli ambayo yutawassalu bihi ila tadhlili al-umma au takfiri sahaba. Tunakata moja kwa moja juu ya kumkufurisha kila mtu ambaye anasema kauli ambayo inapelekea kufanya umma huu wa Kiislamu kwamba umepotea, au kauli hiyo itapelekea kwamba masahaba ni makafiri. Hayo yote kwa mashia. Mashia utakuta kwamba wana akwali na wana maneno mbalimbali ambayo yamesoma kwa nini hapa mmesikia. Abu Abdul Wahhab wafaqahu Allah wajazahu Allah khaira wazadahu Allah fi ilmihi, kwamba ameyasoma maneno ambayo mmeyasikia ambayo yanaonyesha kwamba maswahaba ni makafiri, na kwamba yule mwenye kuwaunga mkono maswahaba hata kama anampenda Ali basi naye pia ni kafiri. Wewe ukisema radhiallahu anhu Abu Bakri, radhiallahu anhu Umar, radhiallahu anhu Uthman, ukisema hivyo wewe ni kafiri hata kama unampenda Ali. Haya ni maneno ya Mashia ambayo yako kwenye vitabu vyao, waniyasema wale walioasisi huu Shia. Sasa huyu ni al-Imam Samaani ametufahamisha msimamo ambao tunatakiwa kuwa nao. Sisi hatuwezi kuwa pamoja na Mashia katika mambo ya dini, ni jambo ambalo halipo. Pia miongoni mwa maulama ambao wametuelekeza kwamba haifai kuwa na Mashia na kwamba Mashia ni makafiri ni al-Imam Subki, na hii kauli ameinukuu pia al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika al-Ilam Qawafi al-Islam. Akataja akasema kwamba inna mukaffira Abi Bakrin, hakika yule mwenye kumkufurisha Abu Bakri wa Umara na Umar au ahadin min alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil janna kafirun, hakika yule ambaye anamkufurisha Abu Bakri, anamkufurisha Umar au anamkufurisha yoyote yule ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallama amemshuhudia pepo kwamba mtu huyu ataingia peponi, basi mtu huyo ni kafiri. Na hayo yote tunayoona kwa Mashia hao wote ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama amewatabilia na amewaambia kwamba wao wataingia peponi, kwa Mashia wanaitakidi kwamba wao wataingia motoni. Kisha baadaye anakuja dalala anasema kwamba umoja, hawa wanaita fitna, wanataka kuondoa umoja wa Kiislamu. Umoja wa Kiislamu ni kama alivyosema Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, kwamba aljama'atu jamaa, na umoja wa kweli antuhibba Abu Bakri wa Umara wa Uthman wa Ali. Umoja wa kweli kumpenda Abu Bakri na Umar na Uthman na Ali, huna umoja wa kweli. Wa alla tantaqisa ahada min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, na wala usimdharau yoyote katika masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huo ndio umoja. Umoja ukaa pembeni ukamlani Abu Bakari afa baadaye unasema umoja, huo sio umoja. Huu ni kutaka ni kutaka kutuwinda, kama alivyosema shekhi wetu Sheikh Riyadh hafidhahullah, ni kutaka kutuwinda, baadaye ukishapata nguvu uanze kutukatakata na kutuchinja. Huyo intabihu ayuha alikhwa, huu si umoja. Umoja wa kweli ni ule umoja kwamba nyoyo zetu wote sisi wana umoja tumpende Abu Bakari, nyoyo zetu wote sisi wana umoja tumpende Umar. Huu ndo msingi wa kwanza, tumpende Uthman. Huu ndo msingi wa kwanza, tumpende Ali. Huu ndo msingi wa kwanza. Kisha tusiwadharau, tusimdharau yoyote katika masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia miongoni mwa maimamu ambao wanatuambia tujiweke mbali na Mashia ni al-Imam Abu Hamid al-Maqdisi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Anatuambia wattafaqa ahlu sunnati wal jamaa, na wamekubaliana ahlu sunnati wal jamaa. Wattafaqa ahlu sunnati wal jamaa, na wamekubaliana ahlu sunnati wal jamaa ala al-bara'ati, juu ya kujiweka mbali mina taifataini katika makundi mawili. Fatabarra'u min ar-rafidha, wakawa wamejiweka mbali na rafidha Mashia. Liannahum yasubuna sahaba, kwa sababu Mashia wao wanawatukana masahaba. Ahlu sunna wal jamaa wamekubaliana juu ya kuzichunga haki za masahaba na juu ya kuzichunga haki za nani, za ahlul baiti, na wakawa wamejiweka mbali na Mashia. Kwa nini? Kwa sababu Mashia wanawatukana masahaba. Watabarra'u min an-nawasibe, na wamejiweka mbali na nawasibe alladhina yantakhisuna ahla baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ambao wanawadharau watu katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuna watu katika watu ambao wanaitwa an-nawasib, sisi ahlu sunna tunawaita an-nawasib. Watu hao huwa wanawatukana ahlul bait, lakini Mashia wakisema an-nawasib wanawakusudia Waislamu. kila ambaye si Muislam kwa mashia wanamuita si amba, kila ambaye si Shia mashia wanamuita nani an-nawasib au wanamuita al-ama au wanamuita al-mukhalif kwamba yeye anapinga ukisikia al-mukhalif mpinzani mashia wanakusudia nani ni Muislam na kila ambaye si Shia hoya ikhwata maneno ya maulama yako wazi kuhusiana na swali la kwamba sisi lazima tujiweke mbali na haya makundi mapotovu ya mashia na kwamba wao si waislamu na waislamu wako mbali nao usije ukakubali moja kwa moja au kwa karibu au kwa mbali kukubali kuwa na watu hawa kwani maulama wetu ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwaulize tukimuuliza Imamu Shafi unasemaje kuhusu mashia anatuambia ni sharu usaba kama ni kundi baya tukimuuliza Imamu Dhahabi unatuambiaje Imamu Dhahabi kuhusu mashia anasema ni makafiri na ndio maana Imamu Dhahabi katika kitabu chake Al-Kaba'ir akaweka katika madhambi ambayo ni makubwa akasema kwamba man qala li Abi Bakrin wa dhawihi mwenye kusema kumwambia Abu Bakri na wenzake masahaba ya kafir kwamba ewe kafiri mtu mwenye kumwambia Abu Bakari kwamba Abu Bakari ni kafiri au akamwambia sahaba yoyote kwamba ni kafiri faqad baraza Allah subhanahu wa ta'ala bil muharaba mtu huyu atakuwa amemtangazia Allah vita mtu mwenye kufanya hivyo akamwambia kwamba Abu Bakari ni kafir atakuwa amemtangazia Allah subhanahu wa ta'ala vita bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qal kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema والسابقون الأولون نوالي وليتنقلية ومنزو من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي أنباو وموفتك وويمة رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى مورذية نووفية وممرذية الله سبحانه وتعالى هيا أنتم من يكوتكان وتهاوى atakuwa amtangazia Allah subhanahu wa ta'ala vita pia mashia haa mashia ayu al-ahibba wao utakuta kwamba zile kauli ambazo walikuwa wanazitaja wale munafikina kumtukana mtume sallallahu alaihi wa sallama na kuwatukana wake za mtume sallallahu alaihi wa sallama hao hao mashia kwa sahibu wanazitumia mashia hao hao ndio unawakuta wanamtukana mke wa mtume Aisha radhiallahu anha kwamba alikuwa mzinifu bali wanasema kwamba inna Aishata hakika Aisha jamaat 40 dinaran amekusanya dinari ngapi dinari 40 ina khiana kwa sababu ya kufanya zina kwamba mke wa mtume anafanya zina kwamba ni kahaba mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam sasa mashafi wanatuambiaje tumuize imamu ibn kathira anatuambiaje kwenye tafsiri yake tumuiza al-imamu dimiyati katika hashia yake yana tutalibina na semaje tumuiza shaykh al-islam zakaria al-ansari kwenye asna al-matalibu wana semaje wana tuambia man kathafa Aisha yote yule mwenye kumsingizia Aisha uongo akadai kwamba Aisha alikuwa mzinifu fahuwa kafir mtu huyo ni kafiri kwa nini mtu huyo ni kafiri لأن القرآن نزل على براءتها وحمايتها وسبب القرآن يمترمك كوالينغو لكم تكسى مما عائشة ومن يمتمونغو لكم مما عائشة رضي الله عنها نموما القرآن يكاد كم تكسى مما عائشة لكم هامي فمن قال بعد نزول القرآن لحمايتها من يكسم مموهايا baadi ya kuwa Qur'an isha teremuka kwa lengo la kumuhami mama Aisha fahuwa kafir atakuwa ni kafiri li anahu mukazibu lil Qur'an kwa sababu mtu huyu atakuwa meikazibisha Qur'an Qur'an inateremuka ilisema mama Aisha ni muema ni mcha mungu wanakuja mashia wanasema haa mama Aisha alikuwa ni nini alikuwa ni mzinifu ni kahaba hawa si watu mashaykh mashia si watu بل مشيا كما والبسمة إمام الشافعي رحمه الله تعالى هم شر عصابة كما واو نفوت أمبالو نباية فأيو أيها الإخوة نكوني ننجي أما نيني مولمان منجي كما إلي كويزا كفكيا نفهم منجو كسيان مشيا فاتريا ندواتي زيتو أمبالو نزتوها mahala mbalimbali kuhusiana na kuweka wazi ubora wa masahaba, lakini pia na kuweza kufahamu kama maulama wetu wa Shafi'i wanasemaje kuhusiana na hawa mashia, kama ni wenzetu au si wenzetu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Oh, sisi hapa tujui kuhusiana na mashia kama ni akina nani, kwa sababu kuna watu wanasema mashia ni wenzetu na kuna wengine wanasema kwa mashia sio wenzetu. Lakini tukirudi kwa Imam Shafi'i, anatuambia kwamba mashia ni kundi baya, jiweke mbali na kundi baya. Tukija kwa maimamu wengine waliofuatia, maimamu akina Abu Hanifa, akina Imam Maliki, akina Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na maimamu wengineo ambao wamefuata madhhabi ya Shafi'i, kama tulivyosikia, wote wanatuambia kwamba mashia ni watu wabaya, tujiweke mbali nao. Kwa hiyo hivyo lazima tujiweke mbali na mashia ili tuweze kukaa katika mstari ambao umenyoka. Si hivyo tu, maimamu wetu sisi wa Shafi'i wameandika vitabu, hata vile vitabu ambavyo ndani yake unakuta katika kila kitabu cha Shafi'i imeelezea kwamba mashia hawafai. Acha hayo, maimamu wetu wa Shafi'i wameandika, kama Imamu Abu Hamid al-Maqdisi ar-Ramli akaandika kitabu Risalatul Raddi ala Rafida, kaiandika risala kubwa, anabainisha kwamba mashia ni makafiri na kwamba ukafiri wao la yahsihi ahadun illa Allah, hakuna ambaye anaweza kuhesabu ukafiri wa mashia isipokuwa Allah. Hesabu kama hili hapa ni la ukafiri, la ukafiri yote utakuta ukafiri wote ukuta kwa mashia na mingine uyajui. Allah peke yake ndiye ambaye anaweza kudhibiti mambo yote ambayo wamekufuru mashia. Si hivyo tu, al-Imam al-Ghazali ameandika kitabu Fadhaihul Batiniyya, Fadhaihul Batiniyya, ndani yake amebainisha ukafiri wa mashia na fedheha zao, na kauli yake hatujaitaja, lakini yeye amebainisha katika mustasfa pia sababu cha usulul fiqh, kwamba mtu mwenye kusema man sarraha, mtu mwenye kuweka wazi bikufi Abi Bakr na Umar kwamba Abu Bakr na Umar ni makafiri, kwamba mtu huyo ni nani? Ni kafir. Kabainisha kwenye mustasfa na kwenye al-Fadhaihul Batiniyya pia maulama wengine. Kwa hiyo ikiwa wewe una ishkali, rudi kwa hawa maulama wetu wa Shafi'i, achana na kauli za watu wa sasa, kwa sababu sisi wote na wote waliokuwepo kwa sasa hivi ambao majina yao ni makubwa, ambao wana vyo vikubwa, sisi sote tunarudi kwa wale maulama. Hakuna yoyote ambaye amezaliwa akiwa na elimu iliyotoka kwa Allah, la, bali sote tumesoma hii elimu iliyotoka kwa Allah, tumeisoma kutoka kwa wakubwa, hivyo hivyo tunaiisoma kwa wakubwa, na vile vile sisi tunawadifisha watu wengine. Kwa hiyo lazima tutanabba, tuzingatie, tuamke Waislamu, tutoke usingizini, tujue maadui zetu, na kila ambaye anamtukana sahaba basi anakuwa ni adui wetu. Wallahu ta'ala a'lam.